ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 11वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। नवम अधिकरण तक भूतों की उत्पत्ति विषयक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार भगवान वेदव्यास जी ने किया। दशम अधिकरण से जीव विषयक श्रुतियों का जो आपाततः प्रतीयमान परस्पर विरोध है उसका परिहार वेदव्यास जी ने करना प्रारंभ किया। दशम अधिकरण और जीव की पहले उत्पत्ति और प्रलय विषयक विरोध का परिहार हो रहा है, तो जीव की उत्पत्ति और प्रलय भी दो प्रकार से प्रतिपादन किया जा सकता है, स्थूल उत्पत्ति प्रलय और सूक्ष्म उत्पत्ति प्रलय। स्थूल उत्पत्ति कहा जाता है और स्थूल प्रलय कहा जाता है, सृष्टि के स्थिति काल में ही होने वाला जो जन्म और प्रलय, स्थूल प्रलय और जन्म कहलाता है। स्थूल शरीर का जन्म और प्रलय ये स्थूल जन्म और प्रलय है। कल्प के बीच में ही ये जन्म और प्रलय हो रहे हैं। तो स्थूल शरीर का जैसे कल्प के मध्य में ही यानी स्थिति काल में ही जगत के जन्म और मरण हो रहा है, तो लोकोक्ति को आधार बना करके पूर्व पक्षी ने दशम अधिकरण में पहले जीव की स्थूल उत्पत्ति और प्रलय विषयक आशंका की थी, पुत्रों में जातः पुत्रों में मृतः इत्यादि लोकोक्ति सहकृत जो उत्पत्ति बोधक श्रुति है उसके आधार पर पूर्व पक्षी मानना चाहते थे जीवों की स्थूल उत्पत्ति और प्रलय, उसका निराकरण वेदव्यास जी ने दशम अधिकरण में किया। कहा कि स्वरूपतः जीव की स्थूल उत्पत्ति और जन्म नहीं होता, वह तो पुत्रों में जातः पुत्रों में मृत इत्यादि में स्थूल जन्म और मरण का गौण प्रयोग जीव में हो रहा है, जीव में गौण उत्पत्ति और मृत्यु यह लोकोक्ति बता रही है, गौण जन्म मृत्यु विषयक है। तो कहा फिर मुख्य जन्म और मृत्यु किसकी होती है, तो चराचर व्यपाश्रयस्तु से स्थूल शरीर में वो मुख्य बताया जन्म और मरण स्थूल, और स्थूल शरीर उपाधि निमित्तक जीव में स्थूल जन्म मरण को कहा जा रहा है, वो औपाधिक का ही दूसरा नाम सूत्र में है भक्त औपाधिक गौण। तो फिर भले ही स्थूल जन्म मरण स्थूल शरीर उपाधि को लेकर के जीव के भागते हैं, मुख्य नहीं है ये मान लिया, लेकिन जैसे कल्प के प्रारंभ में सूक्ष्म आकाश आदि की परमात्मा से उत्पत्ति होती है और महाप्रलय में विलय होता है परमात्मा में आकाश आदि का। उनका वह कल्प के प्रारंभ में जन्म और कल्पांत में जो प्रलय, प्राकृत प्रलय, इसे कहा गया सूक्ष्म जन्म और सूक्ष्म प्रलय। वो एक कल्प में एक बार होता है, जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुति बता रही है कि आकाश आदि भूत उत्पन्न होते हैं। और जब और ये रहते हैं, फिर एक बार उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही प्राकृत प्रलय होता है, फिर कार्य वर्ग मात्र का अपने उपादान में विलय हो जाता है। ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की आयु समाप्त होने के बाद प्राकृत प्रलय, उस समय उनका विलय, और बीच में वे वैसे ही रहेंगे, न तो उत्पत्ति होगी न तो उनका विलय होगा। ऐसे पदार्थों को व्यावहारिक अवस्था में तत्व कहा जाता है, जो कल्पांत कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न हो और कल्पांत तक रहे, कल्पांत में विलीन हो, व्यावहारिक तत्व कहलाते हैं। और ये आकाश आदि भूत तत्व है, ऐसे और उनकी सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय है, तो जीव की स्थूल उत्पत्ति और प्रलय भले ही भाक्त हो, गौण हो, लेकिन सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय तो मुख्य माने जाए, वो होंगे कि नहीं होंगे। जीव का सूक्ष्म जन्म और सूक्ष्म प्रलय मुख्य ही आकाश आदि के तरह हैं, अथवा वह भी भाक्त हैं, गौण हैं, मुख्य नहीं है। ये जो संशय होगा जीव के सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय विषयक, उसका निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए 11वें अधिकरण का प्रारंभ है। तो इस अधिकरण का विषय भी जीव की उत्पत्ति और प्रलय ही है, लेकिन सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय। तो जीव के सूक्ष्म उत्पत्ति प्रलय मुख्य ही है, या स्थूल उत्पत्ति और प्रलय के तरह भागत ही है, ये संशय हुआ। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इस अधिकरण के, तत्र प्राप्तम तावत उत्पद्यते जीव इति, यहां से बताना प्रारंभ किया। और पूर्व पक्षी का कथन हुआ कि जीव की उत्पत्ति सूक्ष्म उत्पत्ति मुख्य है, आकाश की उत्पत्ति के तरह ही, और पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में कई एक हेतु बता रहे हैं। उसमें से एक हेतु बताया पहले, प्रतिज्ञा अनुपरोधात। प्रतिज्ञा का अर्थ है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की उपनिषदों में जो प्रतिज्ञा है, स्थान स्थान पर एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है। मुंडक में भी सौनक जी अंगिरा ऋषि के पास जब जाते हैं तो यही प्रश्न करते हैं कि कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक ज्ञान से सर्वज्ञान विषयक प्रश्न एक प्रकार से। छांदोग्य में 6ष्ठ अध्याय में वेद अध्ययन करके आए हुए श्वेत केतु को थोड़ा अभिमानी देख करके श्वेत केतु के अभिमान की निवृत्ति के लिए उद्दालक जी ने श्वेत केतु से ही कहा कि क्या तुम जो इतने अभिमानी दिखते हो तो अपने गुरु से वह भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है तुमने आदेश का, जिसको सुनने के बाद सब कुछ सुना जाता है, जिसका मनन करने पर सब कुछ मत माना जाता है और जिसका ज्ञान प्राप्त करने पर सब कुछ जाना जाता है, उस आदेश का भी ज्ञान क्या तुमने प्राप्त कर लिया? का मतलब एक आदेश नाम की ऐसी वस्तु है जिसके ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। श्वेत केतु की प्रार्थना पर फिर उसी आदेश का वर्णन सदैव स्वमे इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम से एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु, यहाँ तक के ग्रंथ से उद्दालक जी ने ही किया। आदेश कहो या सत कहो या ब्रह्म कहो परमात्मा कहो, उसी के ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है, क्योंकि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म का ही ये सब का सब विवर्त कार्य है और कार्य की कारण से पृथक सत्ता नहीं हुआ करती वेदांत में, तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य के अनुसार। तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की जो प्रतिज्ञा छांदोग्य में भी है और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ही आदेश को सब का कारण बताया, इसलिए सत्शब्दित आदेश को सबके उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय भेद रहित एक वस्तु के रूप में बताया हुआ जो सत है वही तो आदेश है, और उसी को उपसंहार में एतदात्म्यमिदं सर्वम्, उसी से सारे जगत की उत्पत्ति बताकर कहा कि यही सब सबका मूल है, ये सब कुछ जगत जो है उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है, उसी में लीन होता है, इसलिए एतदात्म्यमिदं सर्वम् सन्मूला स्वमेमाह प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा इत्यादि से, और तत्सत्यम स आत्मा से वो सब बता करके तत्व से ऐसा उपदेश किया। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की ये प्रतिज्ञा, ऐसे आत्मनि वा अरे मैत्रेय विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये जो श्रुति है ये बताती है कि आत्मा को जान लिया तो मैत्रेय ब्राह्मण का आत्मा सद विद्या का सत कहो या आदेश कहो और मुंडक का अक्षर पुरुष, इनके ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है, ये जो स्थान स्थान पर प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा की उपपत्ति प्रतिज्ञा का अनुपरोध यानी अबाध बाधा भाव तब हो सकता है जब ब्रह्म का सबको कार्य मानेंगे, भोग्य जगत को भी और जगत के भोक्ता जीव को भी। यदि ब्रह्म का कार्य मानते हैं तो कार्य कारण का अनन्यत्व होने से एक ब्रह्म ज्ञान से सर्व ज्ञान की उपपत्ति होगी, कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञात होता है, और भोक्ता जीव यदि ब्रह्म का कार्य नहीं होगा, ब्रह्म से अलग हो जाएगा फिर, तो ब्रह्म ज्ञान से भोग ब्रह्म का कार्य रूप भोग्य जगत का तो ज्ञान होगा और भोक्ता जो जीव है वह ब्रह्म का कार्य न होने से ब्रह्म से अलग ही रहेगा, नित्य होगा, उत्पन्न नहीं होगा, तो और ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होगा तो प्रतिज्ञा की उपपत्ति नहीं होगी, प्रतिज्ञा का उपरोध होगा, बाध होगा। एक हेतु पूर्व पक्षी ने बताया कि यदि एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा जो उपनिषदों में स्थान स्थान पर है उसको उपपन्न करना है तो जीव को भी ब्रह्म का कार्य मान लो। ब्रह्म का कार्य दो प्रकार का है, भोग्य रूप और भोक्ता रूप, ऐसा पूर्व पक्षी कथन है। तो भोग्य जो आकाश आदि है वो जैसे उत्पन्न हो रहा है, ऐसे उनका भोक्ता जीव भी उत्पन्न हो रहा है ब्रह्म से ही, उसकी मुख्य ही उत्पत्ति है ऐसा मानो। ये अपने पक्ष की स्थापना के लिए प्रतिज्ञानुप्रोधात एक हेतु बताया। दूसरा हेतु ये भी बताया कि विभागाच्य अस्य विकारत्वम सिद्धम। तो ये हाँ, ये जो जीव है इसे यदि कोई ये कहे कि जीव को ब्रह्म से अनन्य बताना है, किस लिए? प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। तो पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी यदि ये कहे कि निर्विकार ब्रह्म ही जीव रूप से अवस्थित है, बुद्धि उपहित चैतन्य जो निर्विकार चेतन उसी को जीव कहा जा रहा है, बुद्धि रूपी उपाधि से उपहित हुआ तो जीव निर्विकार चेतन ही, और बुद्धि रूपी उपाधि से रहित हुआ तो वही ब्रह्म, और दोनों अवस्था में निर्विकार ही है वो। बुद्धि की उत्पत्ति होती है और जैसे स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, स्थूल उत्पत्ति, और उसका गौण व्यवहार होता है ब्रह्म में, आत्मा में, जीव में, ऐसे बुद्धि उत्पन्न होती है कल्प के प्रारंभ में और कल्पांत में विलीन होती है। तो उस बुद्धि के उत्पत्ति प्रलय रूप धर्म का उपहित जो निर्विकार ब्रह्म है उसमें गौण व्यवहार होता है, इसलिए जीव को अनुत्पन्न ही मान लो स्वरूपतः, और निर्विकार ब्रह्म ही जीव रूप से अवस्थित होने से, जीव ब्रह्म से अनन्य ही होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात ही होगा, उसे ब्रह्म का कार्य मानने की क्या जरूरत है? बिना कार्य माने भी भोग्य जगत को तो ब्रह्म का कार्य मान करके ब्रह्म से अनन्य मान लो, और जीव को तो स्वरूपत ही ब्रह्म से अनन्य मान करके ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो जाएगा, बुद्धि रूप उपाधि के कारण उसमें भोक्तृत्व है, वो स्वरूपतः भोक्ता थोड़ा ही है। इस प्रकार की आशंका यदि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी करते हैं तो सिद्धांति कहते हैं ऐसी बात नहीं है, प्रविभागात विभाग होने से भी, ये कहा ना विभागाच्च अस्य विकारत्व सिद्धि, एक मूल में आया था भाष्य में, अस्य यानी जीवस्य विभागात यानी भेदात, और विभाग हेतु की व्याख्या करते हुए कहा गया कि ये जीव जो है भेदवादी के दृष्टि, भेदवादी तो पूर्व पक्षी है, तो भेदवादी का कथन है, भेदाभेदवादी यहाँ के पूर्व पक्षी माने जाएंगे, और उनको ये कह रहे हैं कि कुछ जीव जो हैं धर्म से युक्त हैं, कुछ अधर्म से युक्त हैं, और धर्माधर्म का फल युगपत सुख दुख एक में एक साथ नहीं होता एक जीव में, इसलिए प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीव हैं, जितने शरीर उतने जीव, उनमें से धर्मात्मा देवादि शरीर से धर्म का फल सुख से युक्त है, और पशुआदि और कीट पतंग आदि नारकीय शरीर आदि में अधर्मात्मा जीव अधर्म का फल दुखादि से युक्त है। तो ये जो विचित्रता है जीव में, इसके कारण जीव को माना जाएगा विभाग से युक्त होने से, जीव का विभाग भी है और विभाग से युक्त होने से विभाग का व्यापक जो विकारत्व है उससे युक्त। तो विभाग रूप हेतु से भी विभाग करते भेद को, तो आकाश आदि में जैसे परस्पर भेद होने से विकारत्व है यानी कार्यत्व है, और कार्यत्व है तो कार्य है तो वो जात जरूर होगा, उत्पन्न जरूर होगा, तो उसकी उत्पत्ति है, उत्पन्न हुआ है। तो जीव भी विभक्त होने से परस्पर भिन्न होने से विकार है, और विकार है तो उसकी उत्पत्ति जरूर होगी आकाश आदि के तरह स्वरूपत ही। ये विभागाच्च अस्य विकारत्व सिद्धि, इसकी भी व्याख्या हो चुकी है। अब आगे कहते हैं कि अपिच यथा अग्नेक शूद्र शूद्रा विस्फुलिंगा, ये जो श्रुति वाक्य है 526 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में बीच में है, युक्ति से पहले जीव विकार रूप है ये पूर्व पक्षी ने सिद्ध किया, उसके लिए प्रतिज्ञा अनुपरोध और विभाग ये दो हेतु बताएं। इन दो हेतुओं से युक्तियों से सिद्ध होता है कि जीव विकार है। केवल युक्ति से ही जीव का विकारत्व सिद्ध नहीं होता, अपितु युक्ति से सिद्ध जो जीव में विकारत्व है, उत्पत्ति है जीव की, वह श्रुति भी बता रही है। इसलिए युक्ति और श्रुति दोनों भी यदि बता रहे, मूल रूप से श्रुति को ही बताना है, क्योंकि ये तीसरा जो पाद है द्वितीय अध्याय का, श्रुतियों का जो परस्पर विरोध उसी का परिहार करने के लिए है। इसलिए युक्ति से सिद्ध जो जीव में विकारत्व है, जातत्व है, वह श्रुति भी बता रही है। और एक ही यदि श्रुतियां, कोई श्रुति जीव को जात बता दे और कोई श्रुति अज बता दे, कोई विकारी बता दे जन्मादि विकार से युक्त, जन्म मरणादि विकार से युक्त, और कोई जो है श्रुति ये बता दे कि वह अज है अविनाशी है, तो श्रुतियां एक ही जीव को जन्मवान भी और जन्म रहित भी बता रही है, विनाशी भी अविनाशी भी बता रही है, तो विरोध है श्रुतियों में। ये दो पूर्व पक्षी को बताना है, यही अभिष्ट है श्रुतियों का विरोध होने से। जैसे पूर्व पक्षी का मत परस्पर विरोधग्रस्त होने से तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है, ऐसे श्रुतियां भी परस्पर विरोध युक्त होने से श्रुति मत भी हमारे मत के तरह ही तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है। इसे ध्यान में रख करके ही पूर्व पक्षी प्रत्येक अधिकरण में श्रुतियों का विरोध दिखा रहे हैं और सिद्धांती उनका परिहार कर रहे हैं। तो अब श्रुति बताई जा रही है, भाष्य में देखिए, अपिच यथा अग्नेः शूद्रा विस्फुलिंगा युच्चरन्ति एवं एव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः इति प्राणादेर भोग्य जातस्य सृष्टिम सृष्ट्वा सर्व एते आत्मानो युच्चरन्ति इति भोक्तृणाम आत्मनाम पृथक सृष्टिम शास्ति। बृहदारण्यक श्रुति बताई, कहते हैं कि जैसे अग्नि से क्षुद्र यानि अल्प विस्फुलिंग यानि चिंगारियां युच्चरन्ति यानि उत्पद्यन्ते, जलती हुई जो अग्नि प्रदीप्त अग्नि और उससे छोटी छोटी चिंगारियां निकल करके चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, ये दृष्टांत हुआ। कहते एवं अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोका सर्वे वेदा, ऐसा कहीं एक आता है, हाँ, सभी देव सभी लोक इत्यादि ये सब उत्पन्न, वेद आदि उत्पन्न होते हैं, ये बता करके जो भोग्य जगत है, भोग्य जगत और भोगोपकरण भोगायतन उत्पन्न होता है, ये बता, चिंगारी के तरह अग्नि से जैसे चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे सभी प्राणादि भोग्य जगत परमात्मा से उत्पन्न होता है, ये भोग्य सृष्टि बता करके भोग, यहां पर भोग्य जातस्य सृष्टिम सिष्ट्वा, सिष्ट्वा यानी उपदिश्य, सृष्टि में अनुस्वार होना चाहिए, द्वितीयांत है वो, सिष्ट्वा का कर्म है ना, वो अनुस्वार छूट गया है भाष्य में, सृष्टिम सृष्टि में टीम इकार के ऊपर अनुस्वार की मात्रा नहीं है ना, भोग्य जातस्य सृष्टिम सिष्ट्वा, सिष्ट्वा यानी उपदिश्य, वो तो क्रियापद है, उसका कर्म है सृष्टिम, इसलिए कर्मणि द्वितीय से द्वितीय होगी, सृष्टि बता करके, और फिर भोक्ता की भी सृष्टि बताई, सर्वयेते आत्मानो युच्चरन्ति, युच्चरन्ति यानी उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते का कर्ता है युच्चरन्ति का आत्मान है और बहुवचन है, सर्वे येते आत्मान है, और येते ये एक प्रकार से लौकिक अवस्था में भेद अवस्था में अनुभव में आने वाला जो है उसका परामर्शक होता है, येते ये जो आत्मा हम देख रहे हैं वो हुए, और एक नहीं है अनेक है, सर्वे तो का मतलब जीवात्मा अनेक है, ये बहुवचन प्रयोग करने से भी ज्ञात हो रहा है पूर्व पक्षी कह रहे हैं, और ये जो सभी जीवात्मा है ये अस्माद् आत्मनः, वो पंचमी है और एक वचन है, वो अस्माद् आत्मा है, वो परमात्मा प्रकृत जो परमात्मा है जिससे भोग्य जगत उत्पन्न हुआ, उसी से भोक्ता सभी आत्मा भी उत्पन्न होते हैं, भोग्य जगत और भोगोपकरण जिससे उत्पन्न हुए उसी से सभी भोक्ता भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा ये भोक्ता की भी सृष्टि परमात्मा से बता रही है श्रुति। तो सर्व एते आत्मानो युच्चरन्ति इति भोक्त्रीणाम आत्मनाम पृथक सृष्टिम शास्ति, भोग्य जगत से अलग भोक्ता की उत्पत्ति श्रुति बता रही है। एक क अधिक है, वो पूरा वाला जो क है ना उसकी जरूरत नहीं, और आगे हैं दूसरी एक श्रुति मुंडक की, ये बृहदारण्यक की श्रुति बताई जीव की उत्पत्ति बताने वाली, ऐसे मुंडक श्रुति भी जीव की उत्पत्ति बता रही है। ये कहते हैं कि यथा सुदीप्तात पावकात विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपा तथा अक्षरात विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति इति च जीवात्मनाम उत्पत्ति प्रलयो उच्येते। तो तथा अक्षरात विविधा सौम्य भावा, तो हे सौम्य यानी प्रियदर्शन श्वेत केतु, श्वेत केतु क्या या वो सौनक अंगिरा उपदेष्टा है, सौनक पूछते हैं, इसलिए सौम्य शब्द का तो होता है प्रियदर्शन, तो हे प्रियदर्शन सौनक, सौनक को उपदेश दिया है अंगिरा ने मुंडक में, तो जैसे सुदीप्त पावक यानी अग्नि है, उससे सहस्रशः यानी हजारों की संख्या में यानी अनेक अग्नि के सदृश ही विस्फुलिंग यानी चिंगारियां प्रभवन्ते यानी उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होती है। ये दृष्टांत हुआ। अग्नि के समान ही प्रदीप्त अग्नि से अनेक चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। अब दृष्टांत कहते हैं कि तथा अक्षरा हे सौम्य अक्षरात विविधा भावा प्रजायन्ते। तथा यानी अग्नि से विस्फुलिंगों के तरह अक्षर शब्दित परमात्मा से, मुंडक का अक्षर परमात्मा है, ब्रह्म ही है, तो अक्षरात यानी परमात्मनः विविधा यानी अनेकों जीव, अनेकों प्रकार के जीव परमात्मा के समान ही उत्पन्न होते हैं। चेतन परमात्मा चेतन है, अक्षर ये भी चेतन है, जीव भी विस्फुलिंग जैसे अग्नि के तरह ही उष्ण और प्रकाशमान होता है। इतना है कि चिंगारियों में अल्प मात्रा में औष्ण और प्रकाश होता है, ऐसे जीवों में भी वो ज्ञान अल्प है, शक्ति भी अल्प है, परमात्मा में सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता है, जीव में अल्पज्ञता अल्प शक्तिमत्ता है, चैतन्य रूप समानता है। तो भाव शब्द का अर्थ है जीव, तो भावा यानी जीवा प्रजायन्ते परमात्मा से उत्पन्न होते, और तत्र चैव अपियन्ति, तत्र यानी परम अक्षरे ब्रह्मणि अक्षर ब्रह्म में ही अपियन्ति, कल्पांत में उसी में विलीन होते हैं, कल्पादि में कल्प के प्रारंभ में परमात्मा से उत्पन्न होते हैं जीव और कल्पांत में परमात्मा में विलीन होते हैं। प्रजायन्ते और विलीयन्ते इन शब्दों का प्रयोग करके श्रुति जीवों की परमात्मा से उत्पत्ति और विलय बता रही है। तो श्रुति से भी जीवों का जन्म और विलय सिद्ध हो रहा है। इति च जीवात्मनाम उत्पत्ति प्रलयो उच्चेते। इतने का अर्थ करते हैं टीकाकार। कहां से लेकर के कहां तक का? न च अविकृतः परमात्मैव जीव इति शक्यते विज्ञातुम लक्षण भेदात। यहां से लेकर के इति च जीवात्मनाम उत्पत्ति प्रलयो उच्चेते, यहां तक के ग्रंथ का भावार्थ बताते हैं कि जीव परस्मात् भिन्न, जीव परमात्मा से भिन्न है। क्योंकि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी ने कहा था ना कि अविकृत परमात्मा ही बुद्धि रूपी उपाधि में स्थित जीव है, जैसे महाकाश ही घट उपाधि वाला होकर के घटाकाश है, ऐसे बुद्धि उपाधि वाला परमात्मा ही जीव है, वो निर्विकार ही है, उसे उत्पन्न मानने की जरूरत नहीं है स्वरूपतः। इसकी इस सिद्धांति के अनुयायी की शंका का समाधान करने के लिए पूर्व पक्षी ने कहा था कि न च अविकृतः परमात्मा जीव, क्योंकि लक्षण भेदात, इसलिए एक अनुमान बता रहे हैं कि जीव परस्मात् भिन्न, क्यों? तो कहते विरुद्ध धर्मवत्वात्, परमात्मा और जीवात्मा ये परस्पर विपरीत धर्म वाले हैं, विरुद्ध धर्म वाले हैं। परमात्मा अपहत पापमत्वादि विशेषता वाला है, धर्माधर्मादि से असंस्पृष्ट है, जरादि से रहित है, षड उर्मियों से रहित है, निर्विकार है। और जीव धर्माधर्म से युक्त है, धर्माधर्म का फल से भी युक्त है, जरादि उर्मियों से भी युक्त है। ये सब विलक्षण परस्पर विलक्षण धर्म परमात्मा और जीवात्मा के होने से जीवात्मा से परमात्मा से जीवात्मा को भिन्न नहीं माना जाता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। एक अनुमान बता, विरुद्ध धर्मवत्व हेतु है, यत्र यत्र विरुद्ध धर्मवत्वम तत्र तत्र भेद। जैसे अंधकार और प्रकाश इनमें परस्पर विरोधी धर्म है तो भेद भी है, घट और पट के परस्पर विरोधी धर्म है तो भेद भी है, ऐसे गाय और भैंस में परस्पर विरोधी धर्म है तो भेद भी है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विरोधी धर्म होने के कारण इनका आपस में भेद है। ये पूर्व पक्षी ने नच इत्यादि से कहा है विरुद्ध धर्मवत्वात से। और दूसरा एक हेतु बताते हैं, भिन्नस्य अविकारत्वे प्रतिज्ञाबाध, जो परमात्मा से भिन्न है उसे यदि परमात्मा का विकार नहीं मानेंगे तो परमात्मा के ज्ञान से वह ज्ञात नहीं हो पाएगा, ज्ञात नहीं होगा तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का बाध होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो भिन्नस्य अविकारत्वे, भिन्न जो वस्तु है उसे यदि विकार रूप कार्य रूप नहीं मानेंगे और कार्य भी परमात्मा का कार्य नहीं मानेंगे तो प्रतिज्ञा का बाद होगा, ये जो तर्क है। हाँ, तो ये जो तर्क है, इस तर्क के तर्क से युक्त विभक्तत्व रूप विभक्तत्व लिंगक जो अनुमान है, उस अनुमान से अनुगृहित जो उत्पत्ति श्रुति है, बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति, इस श्रुति के बलवान होने से, ये श्रुति बलवती है, किससे? प्रवेश श्रुति से, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि जो प्रवेश श्रुति है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि प्रवेश श्रुति, वह दुर्बल रहेगी और बलवान होगी तर्क युक्त प्रविभक्तत्व लिंगक अनुमान से अनुगृहित जीव की उत्पत्ति बोधक श्रुति। तो बलवान श्रुति के साथ जो प्रवेश श्रुति का विरोध हो रहा है, तो दुर्बल जो प्रवेश श्रुति है उसका ऐसा अर्थ करना चाहिए कि बलवान श्रुति का विरोध न हो। तो ऐसा अर्थ करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो एक देशी कह रहे हैं अविरोध, तो एक देशी बताएंगे, पूर्व पक्षी तो बताएंगे विरोध, और एक देशी मत है कि फिर ये जो दुर्बल प्रवेश श्रुति है उसका प्रबल उत्पत्ति श्रुति के साथ विरोध ना हो, इसके लिए उसका उस बलवती श्रुति के साथ मिला करके अर्थ किया जाए, तो जिससे उसका विरोध ना हो, इसलिए अर्थ निकलेगा प्रवेश श्रुति का कि परमात्मा ने प्रवेश किया लेकिन स्वरूप से नहीं, परमात्मा का जो निर्विकार स्वरूप है उस स्वरूप से बुद्धि में प्रवेश नहीं किया, कार्यक्रम संघात में प्रवेश नहीं किया, किंतु अपना जो कार्य है जीव, उस जीव रूप से प्रवेश किया है, भोक्ता रूप जो विकार विशेष, उस भोक्ता रूप जो विकार विशेष है विवर्त कार्य परमात्मा का, और उस रूप से कार्य तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशेत इत्यादि श्रुतियां प्रवेश बता रही हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिए एक देशी कहता है, तो फिर दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध नहीं होगा। लेकिन ये सिद्धांत सम्मत अर्थ नहीं है, इसलिए कहा कि प्रवेश श्रुतिर जीवरूप विकारात्मना प्रविष्ट ईश्वर इति व्याख्या, ऐसा व्याख्यान करो इति समुदायार्थ। ये इतने पूर्व पक्ष के ग्रंथ का तात्पर्य निकलेगा। अभी पूर्व पक्ष पूरा नहीं हुआ है। हाँ। अभी पूर्व पक्ष और भी आ रहा है। स्वरूप वचनात इत्यादि से इसको देखिए भाष्य में, तो स्वरूप वचनात जीवात्मानो ही परमात्मना स्वरूपा भवन्ति चैतन्य योगात। ये मुंडक श्रुति में कहा है दृष्टांत में स्वरूपा, ये विशेषण है ना। हाँ। तो कारण के समान कार्य उत्पन्न हुआ है, तो ये जो परमात्मा है उस परमात्मा के समान तो जड़ आकाश आदि नहीं है, इसलिए विश्वलिंग का दृष्टांत किसके लिए है, या भाव शब्द का अर्थ आत्मा ही निकलेगा इसके लिए कर। पास में बैठे हुए आराम से कह सकता है, लेकिन पता नहीं किस भाव में बैठता है और इतना भी ये नहीं रखता। तो स्वरूप वचनात जीवात्मानो ही परमात्मना स्वरूपा, यानी इस मंत्र में मुंडक मंत्र में कार्य कारण को एक दूसरे के समान बताया है, इसलिए भाव शब्द का अर्थ लेना है जो परमात्मा का, परमात्मा के समान कार्य है, परमात्मा रूपी कारण के सदृश जो कार्य है वो भाव शब्द का अर्थ निकलेगा। तो परमात्मा के समान परमात्मा का कार्य आकाश आदि नहीं है जो भोग्य जगत, क्यों, वह जड़ है, परमात्मा चेतन है, और भोक्ता जो जीव है वह तो चेतन है, चेतन को लेकर, चैतन्य को लेकर के परमात्मा की समानता भोक्ता में है भोग्य में नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जीवात्मानो ही परमात्मना स्वरूपा, तो जीव तो परमात्मा के समान है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं स्वरूपा भवंती, क्यों, चैतन्य योगात, चैतन्य को लेकर के, इसलिए वहां कार्य को बताने के लिए भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति, इस मंत्र में दार्ष्टान्त में जो भाव शब्द है वह दृष्टांत में स्वरूप, ये जो कार्य का विशेषण है उस विशेषण के सामर्थ्य से चेतन परमात्मा का चेतन कार्य ही भाव शब्द से लिया जाएगा, और वो चेतन कार्य कौन होगा, जीव हो सकता है, दूसरा तो कोई चेतन दिखता नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। थोड़ी टीका है, दृष्टांत श्रुतेर भावा जीवा इति निश्चियते, कहते स्वरूपा, ये जो विशेषण है दृष्टांत श्रुति में इसके आधार पर भाव शब्द का अर्थ जीव निकलेगा, जीवा इति निश्चियते। अब भाष्य में जो न च क्वचिद अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम वारयितुम अर्हति, ये जो वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है, ननु आत्मन आकाश संभूत इत्यादो जीवस्य उत्पत्ति अश्रवणात अनुत्पत्ति ही तत्राह न चैति। कहते जो तैतृय आदि में उत्पत्ति प्रकरण है ब्रह्मानंद वल्ली तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु इत्यादि, उसमें आकाश आदि सूक्ष्म भूतों की और स्थूल भूतों की तथा शरीर आदि की उत्पत्ति तो बताई भौतिक, लेकिन आत्मा की जीव की उत्पत्ति का कहीं वर्णन नहीं है। इसलिए जो प्रसिद्ध तैतृय का उत्पत्ति प्रकरण है उसमें जीवों की उत्पत्ति अश्रुत होने से, जीवों की उत्पत्ति का श्रवण न होने से ये माना जाए कि जीव अनुत्पन्न ही है, निर्विकार ही है, जन्म और प्रलय रूप विकार से रहित है। ये सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी के प्रति शंका की, वो टीका में बताई कि ननु आत्मनः आकाश संभूत इत्यादो जीवस्य उत्पत्ति अश्रवणात्। जो ये उत्पत्ति का प्रकरण है वहां पर जीव की उत्पत्ति श्रुत न होने से, अनुत्पत्ति जीवस्य अनुत्पत्ति यानी जीव जन्म रूप विकार से रहित ही है ऐसा माना जा, निर्विकार ही है वो। इस प्रकार की सिद्धांति के अनुयायी की आशंका होने पर तत्र शब्द करता है आह यानी पूर्व पक्षी आह, सिद्धांति के अनुयायी की इस शंका का निराकरण करते हुए पूर्व पक्षी कह रहे हैं, आह का करता है पूर्व पक्षी आह। ननु क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम वारयितुम न अरहति, न च को अरहति के साथ लगा दीजिए। कहते हैं कहीं किसी अर्थ का श्रवण नहीं हो रहा है इतने मात्र से वेद में अन्यत्र श्रुत जो अर्थ है उसका निराकरण संभव नहीं हो सकता, निराकर्तुम वारयितुम न च अर्हति यानी क्वचिद अश्रवणम, किसी प्रकरण विशेष में किसी की उत्पत्ति का अश्रवण वह अन्यत्र श्रुतम, अन्यत्र जो श्रुत है उत्पत्ति उसका निराकरण नहीं कर सकता। नहीं तो छांदोग्य में ही आकाश की उत्पत्ति अश्रुत है, वायु की उत्पत्ति अश्रुत है, तो क्या तैतृय में श्रुत जो आकाश की उत्पत्ति है वायु की उत्पत्ति है उसका निराकरण किया जा सकता है छांदोग्य में अश्रुत होने से? नहीं किया जा सकता। आपने ही कहा कि वहां ये होने पर भी ये मुख्य श्रुति बता रही है इसलिए वहां उत्पन्न होता है का। ऐसे भले ही तैतृय में भोक्ता की उत्पत्ति न बताई हो, वहां भोक्ता की उत्पत्ति का आश्रवण हो, उतने मात्र से बृहदारण्यक में और मुंडक में श्रुत जो भोक्ता जीव की उत्पत्ति है उसका निराकरण करना संभव नहीं है, वारई तुम न चरहती। ये पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया उस शंका का, पूर्व पक्ष को अभी दृढ़ किया जा रहा है, बाद में सूत्र से उसका निराकरण होगा। आगे हैं इसी का स्पष्टीकरण कि भाष्य में ही श्रुत्यंतर्गतस्यापि अविरुद्धस्य अधिकस्य अर्थस्य सर्वत्र उपसंहर्तव्यत्वात्। कहते हैं कि श्रुत्यंतर्गत जो अविरुद्ध अधिक अर्थ है अन्य प्रकरण में कहा गया उसका तो सर्वत्र उपसंहार किया जाता है। जैसे आपने तैतृय में श्रुत आकाश और वायु की उत्पत्ति का छांदोग्य में उपसंहार कर लिया, ये कहा कि ईक्षिता ने आकाश और वायु को बनाने के बाद फिर तेज को बनाया। तत् तेजो असृजत का अर्थ है आकाशम, तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत, ऐसा अर्थ किया आपने। तो वहां छांदोग्य में अश्रुत आकाश और वायु की उत्पत्ति का उपसंहार हुआ जो हो तैतरीय में श्रुत है, क्योंकि विरोध नहीं है तेज की उत्पत्ति से पहले आकाश और वायु की उत्पत्ति का, कोई विरोध न होने से, अविरुद्ध अर्थ होने से उपसंहार किया जाता है। ऐसे भोग्य की सृष्टि जहां बताई है और भोक्ता की सृष्टि नहीं बताई गई, लेकिन भोग्य सृष्टि के साथ भोक्ता की सृष्टि का कोई विरोध है नहीं, तो भोक्ता की सृष्टि जो बृहदारण्यक में और मुंडक में कही गई है उसका उपसंहार हो सकता है तैतरीय में, छांदोग्यादि में, जहां नहीं कही है वहां पर, जहां अश्रुत है भोक्ता की सृष्टि, केवल भोग्य की ही सृष्टि बताई गई है, वहां पर भोक्ता की इस अविरुद्ध सृष्टि का उपसंहार किया जा सकता है। ये यहां पर कहा गया कि श्रुत्यंतर्गतस्यापि अविरुद्धस्य अधिकस्य अर्थस्य सर्वत्र उपसंहर्तव्यत्वात्। इसलिए उसकी उत्पत्ति का निराकरण, कहीं अश्रवण होने से जीव की उत्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा सकता, ये जो प्रतिज्ञा थी उसमें हेतु बताया पूर्व पक्षी ने। और प्रवेश श्रुति के विषय में कहते हैं कि प्रवेश श्रुतिरपि एवं सति विकार भावापत्यैव व्याख्यातव्या तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि, जो कार्यक्रम संघात में और भूतों में प्रवेश बताने वाली श्रुति है, ये समझना चाहिए कि वहां जीव यानी जो भोक्ता रूप विकार विशेष है, परमात्मा का निर्विकार रूप से प्रवेश नहीं बता रही है, अपितु जीव रूप से ही विकार विशेष जो जीव भोक्ता उसी रूप से परमात्मा का प्रवेश बता रही है, ऐसा मानना चाहिए। तो प्रवेश श्रुतिरपि एवं सति विकार भावापत्या, विकार भाव है जीव भाव, और जीव भाव को प्राप्त करके ही परमात्मा ने प्रवेश किया है, परमात्मा रूप से नहीं, ऐसा माना जाए, ऐसा व्याख्यान करें। कैसा, तो इसके लिए उदाहरण बताया कि तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादिवत। तो जैसे भोग्य का रूप परमात्मा ने ही धारण कर लिया है, अपने बहुश्याम इस संकल्प को पूरा करने के लिए परमात्मा का ही संकल्प है ना कि मैं बहुत हो जाऊं, अकेला हूं बहुत हो जाऊं, ये नहीं कि किसी प्रधान आदि से अनेक कार्य को उत्पन्न करूं, मैं ही बहुत रूप से अभिव्यक्त हो जाऊं, ये जो अपना संकल्प है, इस अपने संकल्प को पूरा करने के लिए परमात्मा ने जैसे स्वयं ही अपने आप को भोग्य आकाशादि रूप से विवर्तित कर दिया, ऐसे जीव रूप से भी विवर्तित कर दिया भोक्ता रूप से, और फिर वो भोगायतन और भोगोपकरण कार्यक्रम संघात में प्रवेश कर लिया तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत के अनुसार, ऐसा मानना चाहिए। जैसे भोग्य रूप से परमात्मा ने अपने आप को बनाया, ऐसे भोक्ता रूप से भी अपने आप को बना करके फिर कार्यक्रम संघात में प्रवेश किया भोगायतन में, ऐसा मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ये सब श्रुतियों की व्याख्या पूर्व पक्ष के अनुसार इस समय, एक देशी के अनुसार, जो जीव को कार्य मानना चाहते हैं स्वरूपतः, सिद्धांत के अनुसार ऐसी व्याख्या नहीं है। अब ये पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है। हाँ हाँ ये प्रवेश श्रुति अपि एवं सती, इसका अर्थ देखिए, एवं का अर्थ करते हैं एवं सती में एवं है ना, तो एवं सती यानी विकारत्वे सती, यानी जीवस्य विकारत्वे सती, पूर्वोक्त प्रमाण के आधार पर जीव में विकारत्व यानी कार्यत्व निश्चित होने पर एवं सती का अर्थ निकलेगा। युक्ति और श्रुति के आधार पर जीव में कार्यत्व का निश्चय होने पर ये एवं सती का अर्थ निकला। तो विकार प्रपंच, अब ये जो दृष्टांत है ना, तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादिवत, ये दृष्टांत श्रुति है, इसका व्याख्यान कर रहे हैं। इसका अन्वय तो एवं विकारत्वे सति विकार जीवात्मना प्रवेश इत्यर्थ, इसके साथ वो अन्वय जाएगा सती का, बीच में दृष्टांत श्रुति का अर्थ कर रहे हैं कि विकार प्रपंचात्मना स्वात्मानम अकुरुत इति वत। तो जैसे भोग्य विकार जो प्रपंच है उस रूप से परमात्मा ने स्वात्मानम यानी अपने को ही प्रकट किया अकुरुत, ऐसे इसके भोक्ता के रूप में भी उसने स्वयं अपने को प्रकट किया जीव के रूप में। आगे है प्रवेश श्रुतिरपि एवं सति विकार भावात्पत्यैव व्याख्यातव्या तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादिवत, ये हुआ। और दूसरी जो श्रुतियां हैं, अब ये दूसरी श्रुति वो सब तो आगे ये आएगा कि पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य देखिए पहले कि तस्मात् उत्पद्यते जीव इति, यानी इति निश्चितम ऐसा लगा दीजिए, इति प्राप्तम पूर्व में है ना, तत्र प्राप्तम तावत वाला जहां पूर्व पक्ष प्रारंभ था वहां वाला प्राप्तम यहां पर भी ले आइए। तस्मात् उत्पद्यते जीव इति प्राप्तम, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि तस्मात् यानी तर्क युक्त विभक्तत्व लिंगक अनुमान से अनुगृहित उत्पत्ति श्रुति के बलवान होने से, तस्मात् का अर्थ निकलेगा जीव, और जो दुर्बल श्रुति है प्रवेश श्रुति आदि वो जीव रूप से ही प्रवेश बता रही है विकार रूप से ही, इसलिए जीव उत्पन्न होता है स्वरूपतः उत्पन्न, उत्पद्यते का मतलब आकाश जैसे स्वरूपतः उत्पन्न हुआ उसकी मुख्य उत्पत्ति है, ऐसे सूक्ष्म उत्पत्ति जीव की भी स्वरूपतः है, आकाश के जैसे मुख्य उत्पत्ति है सूक्ष्म उत्पत्ति, और प्रलय भी तत्र चैवापि अंति के द्वारा बताया गया, वो जब स्वरूपतः उत्पन्न हुआ तो स्वरूपतः विलीन भी होगा। तो जीव का सूक्ष्म जन्म और प्रलय मुख्य ही है, इति प्राप्तम पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से सिद्धांत आ रहा है। सिद्धांत की अवतरण टीका है, अजत्वादि श्रुति ही कल्प मध्ये जीवस्य अनुत्पत्त्यादि विषया तत्त्वमसि इति श्रुतिश्च मृद्घट इति अभेद वाक्यवत व्याख्या इति प्राप्ते सिद्धांतेति एवमिति। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, यदि पूर्व पक्षी को ये कहें कि जीव को उत्पन्न मानेंगे और लीन होने वाला मानेंगे, जीव की सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय मुख्य ही मानेंगे स्वरूपत ही मानेंगे, तो न जायते म्रियते वा इत्यादि श्रुतियां जो आत्मा को अज बता रही है और मरण रहित बता रही है अविनाशी बता रही है, उनका क्या होगा। ये पूर्व पक्षी को पूछा जाएगा। तो पूर्व पक्षी अपनी अपना जो पूर्वाग्रह है उसके अनुसार उनका अर्थ लगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जीव में अजत्व अविनाशित्व को बताने वाली जो श्रुतियां हैं, वे जो जीव का स्थूल जन्म और स्थूल प्रलय है उसका निषेध कर रही है। जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, ये इदम शब्द स्थूल शरीर का वाचक है। तो जीव से विवियुक्त ये स्थूल शरीर मर रहा है, मतलब स्थूल उत्पत्ति और विनाश का निषेध न जीवो म्रियते इससे किया जा रहा है। तो जो अजत्व बोधक और अविनाशित्व बोधक श्रुतियां हैं वे कह रहे हैं कि स्थूल उत्पत्ति जो कल्प के मध्य में होती है वह जीव की नहीं है, इसलिए अज है अविनाशी है। स्थूल विकार का निराकरण किया जा रहा है, सूक्ष्म उत्पत्ति और विनाश रूप विकार का निराकरण उनसे नहीं होता। इस अभिप्राय से लिखा कि अजत्वादि श्रुति कल्प मध्य जीवस्य अनुत्पत्ति आदि विषया, और कहा ठीक है ये मान लिया। तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम् ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां जो जीव का ब्रह्म के साथ अभेद बता रही है, यदि जीव की सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय मुख्य मानेंगे तो विकारी होगा, जन्म और मरण रूप विकार वाला होगा। तो निर्विकार ब्रह्म के साथ उसका अभेद कैसे होगा, और तत्त्वमशादि श्रुतियां अभेद बता रही है। विकारी और निर्विकार इन दोनों में परस्पर विरोध होने से दो अभेद कैसे होगा, तुम पदार्थ और तत्पदार्थ का। तो इन अभेद बोधक श्रुतियों की क्या गति होगी तुम्हारे अनुसार, ये जब पूछा गया तो उसकी भी गति बता रहा है। कहते है जैसे ये कहा जाता है कि मृद घट तंतव पट, मृद घट यह वाक्य मिट्टी के साथ घट का अभेद बता रहा है कि घट मिट्टी से अलग नहीं है। तद अनन्यत्व आरम्भण शब्दादिभ्य, कारण से कार्य अनन्य होता है। इस अभिप्राय से तत्त्वमशादी वाक्य जो है तत् शब्दार्थ जो कारण रूप ब्रह्म और त्वम शब्दार्थ जो उसका भोक्ता रूप विकार, उसका मृद घटह इत्यादि में जैसे कार्य कारण का अभेद बताया जा रहा है, ऐसे कार्य कारण के अभेद को लेकर के वो तत्त्वमसि वाक्य में अभेद व्यवहार हो रहा है। ये लिखते हैं कि तत्त्वमसि इति श्रुतिश्च मृद घट इति अभेद वाक्यवत व्याख्या, उसका व्याख्यान करना चाहिए। इति पूर्व पक्ष प्राप्त है, इति प्राप्त है, ये है एक देशी का मत, अविरोध दिखा रहे हैं श्रुतियों का। लेकिन ये सब जो है उनका जैसे प्रजापति विद्या में स्वयुत्थ है वैसा ही वो भी श्रुति की व्याख्या कर रहे हैं, है? भेदवादी हैं। तो इत्येवं प्राप्ते, कहते हैं एवं प्राप्ते ब्रूम, मूल सूत्र से उत्तर दिया जा रहा है कि जीव का सूक्ष्म जन्म भी नहीं होता है, मुख्य जन्म नहीं है। जैसे स्थूल जन्म औपाधिक है ऐसे सूक्ष्म जन्म भी औपाधिक ही है, इसे बता रहे हैं वेद व्यास जी सूत्र से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।